Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 19 czerwca, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Po ataku na meczet w Londynie brytyjska premier zapowiada walkę z ekstremizmem. W środę przed Komisją Śledczą do spraw Amber Gold stanie Michał Tusk, syn byłego premiera. W Sopocie rozpoczęło się trzydniowe święto radiowej i telewizyjnej twórczości teatralnej. 48-letni biały Brytyjczyk jest sprawcą nocnego ataku na meczet w Londynie. Mężczyzna działał sam, mówiła w specjalnym oświadczeniu do dziennikarzy brytyjska premier. Ciężarówką rozjeżdżał wychodzących z meczetu. Jedną osobę zabił na miejscu, 10 ranił. Mieszkańcy londyńskiej dzielnicy Finsbury Park są w szoku. Surprised and scared because... Czuję się zaskoczona i wystraszona. Niedawno media pełne były doniesień o takich atakach, ale nigdy o tym nie myślisz, nigdy nie odczuwasz, dopóki nie zdarzy się to tuż przy twoich drzwiach. Premier May nazwała atak obrzydliwą próbą zniszczenia wolności jednoczących Wielką Brytanię, takich jak swoboda udziału w modlitwach. Zapowiedziała wzmocnienie sił policyjnych. Mówiła, że Wielka Brytania była w przeszłości o wiele za bardzo tolerancyjna wobec wszelkich form ekstremizmu, w tym także islamofobii. Zapewniła, że rząd nie powstrzyma się przed niczym, aby pokonać ekstremizm. Sejmowa Komisja Śledcza będzie w tym tygodniu kontynuować przesłuchanie świadków związanych z wątkiem lotniczym Amber Gold. Zeznania złoży prezes Zarządu Portu Lotniczego w Gdańsku Tomasz Kłosowski i Michał Tusk, syn byłego premiera i szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska. Michał Tusk zostanie przesłuchany w środę. To będzie pierwsza w Polsce fabryka silników Mercedesa. Przed godziną w Jaworze na Dolnym Śląsku wmurowano kamień węgielny pod budowę zakładu. Niemcy szacują koszt inwestycji na 500 milionów euro. Chodzi nie tylko o park technologiczny, ale też o stworzenie stałego zespołu specjalistów. Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakub Faryś mówi, że Polska jest bardzo ważnym miejscem na motoryzacyjnej mapie Europy. Dlatego, że to jest branża, która jest jedną z najbardziej innowacyjnych branż. Warto dodać, że na poziomie europejskim tylko na badania i rozwój wydawanych jest ponad 50 miliardów. Czyli każda duża inwestycja w Polsce oznacza oczywiście oprócz zatrudnienia również transfer nowych technologii. W fabryce będzie pracować blisko 500 osób. W Sopocie rozpoczęło się trzydniowe święto radiowej i telewizyjnej twórczości teatralnej, 17. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej 2 Teatry. W tym roku o Grand Prix rywalizuje 26 słuchowisk i 13 spektakli telewizyjnych, a także 8 produkcji radiowych. Dyrektor Agencji Kreacji Teatru Telewizji Polskiej Ewa Mais-Lacroix mówi, że to wyróżnienie ma bogatą tradycję. Do tych pierwszych laureatów należał Gustaw Holoubek, należała Danuta Szeflarska, Anna Seniuk, Maja Komorowska, w ubiegłym roku Stanisława Celińska. W tym roku to Ewa Dałkowska i Olgierd Łukaszewicz. Taka para, która i w Teatrze Polskiego Radia, i w Teatrze Telewizji przez, no nie warto liczyć czasu, ale można to powiedzieć, prawie 40 lat stworzyła bardzo różnorodny repertuar ról. Laureatów Grand Prix i innych wyróżnień poznamy w środę podczas gali zamknięcia. To był serwis Trójki. Słonecznie i ciepło, najcieplej we Wrocławiu, 29 stopni, 27 stopni w Szczecinie i Zielonej Górze, 26 w Warszawie, Łodzi, Rzeszowie i Olsztynie, 25 w Kielcach i w Suwałkach, najchłodniej w Zakopanem, cały czas 21 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Akmolińsk, Celinograd, Akmoła, Astana. Cztery nazwy, a miasto jedno. Tak bowiem bogata była historia obecnej stolicy Kazachstanu. Trójka. Jesteśmy połączeni. Dziś w świat niosą nazwę Astana wieści z międzynarodowej wystawy Expo. Ale ja nie tylko o niej Państwu opowiem. O historii, o Polakach i o tym, co jeszcze ciekawego jest w Astanie. Wszystko na antenie w Trójce w najbliższą środę w porannym Zapraszamy do Trójki, w audycji Do Południa i w popołudniowym Zapraszamy do Trójki. Ernest Zorzeń. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Astany w Kazachstanie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tajemnice obsługi w Saturnie. Kto to jest, Wojtechu? Nasi doradcy, eksperci od zapobiegania kryzysom. Jakim kryzysom? Kryzysom zbitego wyświetlacza, tragedii porysowanej obudowy, dramatom podczas konfiguracji smartfona. Nasi eksperci oklejają, zabezpieczają, ubezpieczają i pomagają w uruchomieniu. A klienci co robią? Oddają się beztrosce. Co tu? Technologia tak ma. W życiu nie zawsze ci się upiecze. Na przykład jak gniazdko się spali. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie PZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistance. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom PZU.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać. Podróżujesz? Nie martw się o koszty. Teraz możesz. W T-Mobile za 25 zł miesięcznie masz nielimitowane rozmowy nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. Przejdź do T-Mobile. Dołącz do najlepszej sieci. Perfekcyjna jakość, innowacyjne technologie. Jednym słowem, Audi. Dostępne teraz w wyjątkowej odsłonie. Poznaj Audi A4 w edycji Business Line. Z reflektorami ksenonowymi, systemami wspierającymi kierowcę, kluczykiem komfortowym. Dostępne w wyjątkowej cenie od 107 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 14. W donacji trójki. Dzień dobry. Witamy Państwa. Zaczynamy nowy tydzień w donacji trójki. Za szybą wycieczka. Cześć wycieczka. No właśnie machają do nas. No super. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. I to, co już gra gdzieś tam w oddali, może nie tak do końca w oddali, za chwilkę zagra głośniej, wyraźniej, zdecydowanie. Zapraszamy do godziny 15. O! We'll be right back. Lato 24 lata temu z Europa, zespół YouTube, utwór tytułowy. Być może dlatego, że ta płyta jakoś ostatnio bardzo często mi towarzyszy. To dzisiaj taki początek. 12 minut po godzinie 14. To jest obiecanka z ubiegłego tygodnia, bo wtedy piosenka 1967. Dzisiaj dwie kolejne tego samego zespołu. The Otters. Kilka razy się spotkaliśmy już z tą piosenką. Dzisiaj po raz kolejny ta sama płyta Now I'm a Cowboy z 1994 roku. Wizyta w chińskiej piekarni to teraz. She's going downtown, but she comes from uptown, where the brokers and the dealers socialize. She's going downtown, cause she's a Luke Hines, lider tego zespołu i grupa The Osos, czyli wizyta w latach 90. Now I'm a Cowboy, Chinese Bakery. Przed chwilą. To teraz jeszcze dalej, jeszcze głębiej w historię muzyki niezależnej, rockowej, alternatywnej, jakkolwiek ją nazwiemy. Talking Heads. On the paper. Don't think I can get it on the paper. Nowy Jork, tak brzmiał w 1979 roku latem. No i jeszcze do zespołu Talking Heads oczywiście dołączył Brian Eno jako producent tego albumu Fear of Music. Tak jest zatytułowana ta płyta. Tak, robimy również i przegląd tego zespołu, bo jakiś czas temu, nie tak wcale dawno, utwory z albumu More Songs About Buildings and Food z 1978 roku, a teraz Strach przed muzyką, Fear of Music, Talking Heads, 1979, to było przed chwilą, Life During Wartime i Paper. 25 minut po godzinie 14. Mam dla Państwa prezenty i zaproszenia. Piotr Kordaszewski przy telefonach, 22,7 trójek. W najbliższy czwartek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o godzinie 19 będzie nagrywany koncert zespołu Azel P. Kto chętny, proszę dzwonić. A u nas Sonic Youth. Czerwiec 2004 roku, czyli dźwiękowa pielęgniarka, czyli Sonic Nurse, płyta zespołu Sonic Youth i Stones, kamienie, przed chwilą w tonacji. Zaproszenia w dalszym ciągu dla Państwa. W czwartek nagrywamy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej koncert zespołu Azyl P. Bardzo proszę, Piotr Kordaszewski, Czuwa 22 i 7 trójek. A u nas zapowiedź tego, co dziś w Trójce po 19. it happened to your soul. I heard you sold it. Some old boy who lived uptown could afford it. So what's gonna happen to you now? What you'd like to believe, but it ain't easy when you're going crazy over the rainbow. I think your story's jive, she said. Ain't nothing wrong with me if I use it to give me some sympathy, some ecstasy, a memory. I want to remember me crazy. That's what you'd like to believe, but it ain't. W imieniu Anny Gasek zapraszam Państwa raz jeszcze na Ajaxami dziś po 19 o płycie In Spades i w ogóle o zespole Afghan Wigs. Lider tegoż zespołu, czyli Greg Dulli. Nie ukrywam, to jest jeden z moich ulubionych utworów tej załogi. Crazy z płyty 1965. Może nie ta największa, nie najbardziej wyśrubowana artystycznie piosenka, ale gdzieś tam na moim prywatnym topie, jeśli chodzi o tę grupę, wysoko. Ponieważ dzisiaj tonacja układa nam się dosyć rockowo, dosyć zdecydowanie męsko, no to teraz taki, o, nomen omen, aksamitny przerywnik. Top of the slide. Down, sad clown. Oh, oh, oh, oh, oh. My clown, let me love you. What's that? Back to the back of the rebound. Clowning around. Oh, oh, oh, oh. Hey boy, won't you take me up tonight? top of the free fall, a great wall. Oh, oh, oh, oh, oh, my mouth, let me kiss again. Sift out all of the dust. Wieczorów i nocy pastelowych z tym duetem spędziliśmy tutaj w Trójce na przestrzeni lat. The Birds and Bee, amerykański duet ze swojej drugiej płyty zatytułowanej Ray Guns Are Not Just The Future, My Love, bardzo wdzięcznie. No to jeszcze trochę aksamitu i to tego najwyższej jakości, bo przecież nie zapominamy, wcale nie zapominamy o kąciku poświęconym Johnny Mitchell. Reindeer and singing songs of joy and peace. Oh, I wish I had a river I could skate away on. But it don't snow here, it stays pretty green. I'm gonna make a lot of money, then I'm gonna quit this crazy scene. I wish I had a river I could skate away on. I wish I had a river so long, I would teach my feet to fly away. Oh, I wish I had a river I could skate away on. I made my to help me, you know, he put me at ease, and he loved me so naughty, made me weak in the knees. Oh, I wish I had a river I could skate away on. I'm so hard to handle, I'm selfish and I'm sad, now I gone and lost the best baby that I ever had. Oh, I wish I had a river I could skate away on. I wish I had a river so long, I would teach my feet to fly. They're putting up reindeer, singing songs of joy and peace. I wish I had a river I could skate away on. I tak do samego końca. Może się jeszcze nawet do tego ani razu nie przyznawałem, ale kiedy napotykam albo kiedy przypominam sobie takie płyty z datą 1971, że właśnie w tamtym roku zostały wydane, to zwłaszcza tutaj, kiedy spotykamy się wspólnie w radiu z Państwem, ogarniamy jakieś takie, może chwilowe, ale bardzo silne wzruszenie. Blue. Joni Mitchell w tym kąciku jej poświęconym z tego albumu przepięknego River. Przed chwilą. Wracamy do rocka. Jak się okazuje, 3 tygodnie minęły i 3 tygodnie na samym szczycie listy przebojów programu trzeciego. Jak będzie w piątek? Zabiorę w palce. Strzelaj w nieboskłon. Przyznam, że już się trochę ustawiamy w blokach startowych, jeśli chodzi o tegoroczną trasę męskiego grania. Ona, jej początek w Poznaniu 8 lipca, a później Wrocław, Katowice, Gdynia, Kraków, Warszawa i Żywiec. Tak to będzie wyglądało w tym roku. Nieboskłon, singiel tegorocznej edycji. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach, dziękujemy. Na koniec zaczyna się wszystko od stukotu kół pociągu. Utwór na pewno Państwo znają. Pa, pa. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Najłatwiej wybrać trasę rowerową z przewodnika, ale zapaleni cykliści wyszukują sami interesujące szlaki. Czasem okazuje się, że przebiegają one niedaleko naszego domu. Dla Agnieszki Blandzi takim odkryciem była trasa wokół Łańcuta. Dlaczego warto akurat tam się wybrać? Ja trafiłam na trasę wokół Łańcuta, ponieważ są to moje rodzinne strony i zaskoczona zauważyłam, że całkiem niedawno gmina Łańcut wytyczyła nową trasę 30-kilometrową. Po wspaniałych wzgórzach, które się rozpościerają wokół Łańcuta, jest to taka powiedzmy brama w Bieszczady i okazały się doskonałym treningiem dla osób, które chciałyby pokonywać dużo większe wzgórza, ponieważ ta trasa, o której tu Państwu zaraz opowiem, no nie należy do bardzo łatwych. Przynajmniej mnie zaskoczyła kilkakrotnie dosyć ostrymi podjazdami, ale naprawdę warto. Zaczyna się w miejscowości Handlówka i kończy się również, ale tak naprawdę możemy rozpocząć nie od roweru, tylko od wspólnego odpoczynku czy zabawy. Mianowicie jest specjalnie urządzone miejsce na grilla, boisko do siatkówki właśnie dla rowerzystów. Następnie zaczynamy naszą podróż właśnie z Handlówki. Dojeżdżamy do miejscowości Cierpisz i tutaj, proszę Państwa, no niestety jest droga kamienista. Wspina się mocno pod górę, ale jedziemy wokół wspaniałego lasu i dojeżdżamy na wzgórze, skąd widać fantastycznie całe owe podgórze przeworskie, drewniane kościoły w Markowej, w Kościnie, w Grodzisku, w Żołyni, w Medyni Głogowskiej. No po prostu zatyka dech w piersiach, widoczność jest fantastyczna, powietrze tam jest bardzo czyste i widzimy naprawdę kawał naszego przepięknego kraju. Długa trasa? Cała trasa wynosi około 30 km. Pierwsze widoki mamy już po 11 km. Tutaj znowu daje nam krajobraz odpocząć. Jedziemy w dół, po czym kolejne niewielkie wzniesienie, około 390 metrów, wzgórze Marii Magdaleny. I tu, proszę Państwa, niesamowity widok na białą wodę, jak to mówią Ukraińcy, czyli na Zwisłok, który się wije taką błyszczącą wstęgą. Także zapraszam w okolice Łańcuta, niezapomniane widoki. Myślę, że zapamiętają trasę nasi słuchacze. Niewykluczone, że właśnie na ten szlak, który penetrowała Agnieszka, wybiorą się uczestnicy tegorocznych 47. wakacji na dwóch kółkach. A naprawdę warto. Będzie okazja do zebrania ciekawych materiałów do sprawozdania z trasy. Te prace posłużą jury do wybrania laureatów konkursu. Oczekuje ich super nagroda, rajd kolarski we Włoszech szlakami Riwiery Adriatyckiej. Sprawozdania możecie już przesyłać. Adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Informacje o konkursie również na stronie www.polskieradio.pl/trójka/2kółka. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uvex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Zapraszamy do reklamy. Jak ja lubię pana kabarety, panie opania. Ile w nich jest prawdy? Piotrusiu, dam ci radę, jako starszy stażem kolega. Ludzie lubią prawdę. Święta prawda, panie Marianie, święta prawda. W Eurobanku też to wiemy, więc nasza wypożyczka jest taka sama w życiu, jak w reklamie. Sprawdź. Eurobank. Na co dzień. Udzielenie pożyczki gotówkowej wypożyczka, dostępnej w kwotach od 1 do 15 tysięcy złotych na okres od 12 do 60 miesięcy, zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły oferty, w tym opłaty i prowizje, dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. O, dzień dobry. Kawa jak zwykle? Poproszę. A do kawy coś pan spróbuje? Spróbuję. Wygrać 300 tysięcy. Zacznij dzień od kawy i mini lotto. Każdego dnia możesz wygrać nawet 300 tysięcy. Czyli ciasteczka nie podawać? Graj w punktach lotto. Rozmawiamy z dyplomowaną optometrystką Magdaleną Wierzbicką. Przebadała pani wzrok tysięcy Polaków. Jak wspierać nasze oczy? Ja polecam Gold Luteinę. Gold Luteina zawiera najwyższą łączną dawkę luteiny i halatu cynku Albion. A przyswajalność? Gold Luteina to innowacyjna technologia kapsułek płynnych z unikalnym systemem transportu substancji aktywnych. Gold Luteina to moim zdaniem gwarancja doskonałej przyswajalności składników. Suplement diety Gold Luteina. Wybierz jakość w trosce o twoje oczy. Bądź mobilny, stylowy i oszczędny. Teraz kupując w Saturnie laptop HP X2 z odłączanym ekranem i 4 trybami pracy za 1349 zł, dostaniesz 100 zł na akcesoria. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 19 czerwca, jest 15. Małgorzata Maliborska-Praszmowska i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. A w tym serwisie...